zachowuj się, tak, zachowuj się, ej, zachowuj się, kiedy powiesz A, mówiąc B, zawsze kończ to, co zaczniesz. W trudnych sytuacjach, nie chowaj głowy w piasek. Jak chcesz mieć szacunek, to szanuj cudzą pracę. Wiesz, o co chodzi, zachowuj się jak facet. Powiesz A, mówiąc B, zawsze kończ to, co zaczniesz. W trudnych sytuacjach, nie chowaj głowy w piasek. Jak chcesz mieć szacunek, to szanuj cudzą pracę. Wiesz, o co chodzi, zachowuj się jak facet. Masz wpływ na trzy rzeczy, siebie, teraz i tutaj. Nie zmienisz nic, mówiąc, że zmienisz coś od jutra. I choć uciąć, jak chodzi na palcach i mówisz szeptem, to musisz mieć odwagę brać sprawy w swoje ręce. W każdym mieście kamienicy, bloku wieżowców. Czas oddzieli ziarna od plew i mężczyzn od chłopców. Przestanie cieszyć, co zdobyte cudzym kosztem. Zaufaj mi, zrozumiesz, kiedy dorośniesz. To żadna kwestia płci, częściej kwestia honoru. To żaden przelew w piwie, że to zestaw wyboru. Możesz beztać na forum, mieć tam logo, być VIP-em lub unikać hardcore'u. Wierz i być spoko typem. Czasem wszystko się sypie, gdy bezradnie stoisz. Usuń się lub przypiesz, a jak padniesz, to polisz. Jak padniesz, to polisz, to knockdown. Nie knockout, to nie hazard, nie orym, więc powstań i pokaż. Kiedy powiesz A, mówiąc B, zawsze kończ to, co zaczniesz. W trudnych sytuacjach, nie chowaj głowy w piasek. Jak chcesz mieć szacunek, to szanuj cudzą pracę. Wiesz, o co chodzi, zachowuj się jak facet. Powiesz A, mówiąc B, zawsze kończ to, co zaczniesz. W trudnych sytuacjach, nie chowaj głowy w piasek. Jak chcesz mieć szacunek, to szanuj cudzą pracę. Wiesz, o co chodzi, zachowuj się jak facet. Mimo to, że wszystko czasem robi się zawiłe, nikt nikogo nie będzie umoralniał na siłę. Stąpasz po cienkim lodzie, kopiesz sobie mogiłę. Jesteś tego świadomy? Proste, tyle. Wystarczył tylko jeden pierdolony moment, byś raz na zawsze pożegnał się ze swym domem. Czas goi rany, próbuj to naprawić. Zachowaj się jak facet, przestań się dławić. Łkać, lochać, użalać nad sobą. Spójrz w oczy śmiertelnie chorym osobom. Zobacz, jak wiele jeszcze jest przed tobą. Twoim dzieciakiem, twoją drugą połową. To wydarzenia wręcz nagminne, dobrze wiesz jakie. Z deszczu podrynne, takie nie inne. Motto tego numeru, próba silnej woli, próba charakteru. Kiedy powiesz A, mówiąc B, zawsze kończ to, co zaczniesz. W trudnych sytuacjach, nie chowaj głowy w piasek. Jak chcesz mieć szacunek, to szanuj cudzą pracę. Wiesz, o co chodzi, zachowuj się jak facet. Powiesz A, mówiąc B, zawsze kończ to, co zaczniesz. W trudnych sytuacjach, nie chowaj głowy w piasek. Jak chcesz mieć szacunek, to szanuj cudzą pracę. Wiesz, o co chodzi, zachowuj się jak facet. Przetrwanie to sukces, 1 na 10 porażek. Nie dla tych, co w lustrze chcą widzieć dwie twarze. Nie dla tych, co z marzeń kpią, nie mając własnych, co są chuja warci, a udają tych ważnych, złych, strasznych, co każdym oddechem czują wrogość. A jak dasz im w ryj, po prostu z kulą ogon. Złą drogą jest pycha, uwielbienie i próżność. Puentę znajdziesz w refrenie, a później spójrz w lustro. Teraz słowo do dzieciaków, co chcą żyć hardkorowo. Czasem lepiej stracić dumę, być nie z twarzą, lecz z głową. Nie pytaj o to zdanie, jest autentyczne. Jak ten typ, co wymachiwał mi nożem przed pyskiem. Kłopoty wszystkie musisz obracać wygrane, a życie nauczy skurwysynów wierzyć w karmę. Jesteś człowiekiem i nic co ludzkie znasz to dobrze. I pamiętaj o tym, gdy stawiasz kroki na swojej drodze.